Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na formalne rozpoczęcie Brexitu zgadza się brytyjska Izba Gmin. Niemiecka prokuratura potwierdza, że był planowany zamach w Essen. Górnicy zlikwidowanej kopalni Mekoszowy otrzymają odprawy. Zdementowano informację, jakoby musieli wchodzić na drogę prawną. Ustawę zezwalającą rządowi na formalne rozpoczęcie Brexitu, czyli procesu opuszczania przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, przyjęła brytyjska Izba Gmin. Posłowie odrzucili poprawki Izby Lordów do legislacji, które jednostronnie gwarantowały prawa imigrantów z Unii Europejskiej oraz dawały posłom prawo weta wobec warunków Brexitu. Była to ostatnia poważna przeszkoda na drodze gabinetu Theresy May. Pojawiły się informacje, że rząd nie uruchomi jednak artykułu 50 traktatu lizbońskiego jutro, lecz poczeka do końca miesiąca. The eyes have it. Unlock. Za utrzymaniem poprawki 287 posłów, 335 za jej odrzuceniem. Wyraźne zwycięstwo rządu, który od początku apelował w negocjacjach z Brukselą: nie możemy mieć związanych rąk. Poprawkę dopisali lordowie, buntując się przeciwko woli gabinetu Theresy May. Gabinetu, który Polakom, Rumunom czy Francuzom oferuje dziś deklaracje polityczne, a nie prawne. Przepadła też druga modyfikacja wzmacniająca prawo weta parlamentarzystów. Co teraz? Projekt wraca do Izby Lordów. Teoretycznie mogą oni wejść z Izbą Gminy w spór, ale eksperci zgadzają się, że lordowie uznają prymat posłów, co oznacza koniec procedury parlamentarnej. Od weekendu media donosiły, że Theresa May uruchomić może artykuł 50 traktatu lizbońskiego już jutro, ale dziś wieczorem z kręgów rządowych zaczęły napływać sygnały, że May poczeka do ostatniego tygodnia marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prokuratura w Düsseldorfie potwierdza, że był planowany zamach na centrum handlowe w Essen. Próbował tego dokonać 24-letni mężczyzna, który pomocników werbował przez internet. Wczesne wykrycie spisku pozwoliło na uniknięcie tragedii. Waldemar Maszewski. Niemiecki dziennik Die Welt jako pierwszy poinformował, że zamach zaplanował 24-letni Imran René Kuh, mieszkaniec Oberhausen, który w 2015 roku wyjechał przez Turcję do Syrii, gdzie zaciągnął się do milicji tzw. państwa islamskiego. W ostatnich tygodniach potencjalny zamachowiec próbował przez internet zwerbować chętnych do przeprowadzenia zamachu na centrum handlowe w Essen. Plan był następujący. Trzech terrorystów samobójców o godzinie 16:30 w sobotę, kiedy centrum zwykle jest wypełnione po brzegi ludźmi, wchodzi z plecakami wypchanymi materiałami wybuchowymi i jednocześnie je detonuje. Do zamachu nie doszło, bowiem Federalny Urząd Ochrony Konstytucji namierzył podejrzanego na Facebooku. Trwa intensywne śledztwo i poszukiwanie podejrzanych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki informacje z kraju. Ponad 1000 górników zlikwidowanej kopalni Mekoszowy w Zabrzu otrzyma odprawy. Spółka restrukturyzacji kopalń demontuje informacje, jakoby musieli wchodzić na drogę prawną, aby je otrzymać. Pieniądze trafią do nich najpóźniej w połowie roku. To warunek ugody wysłanej do pracowników, mówi Witold Jajszczok, rzecznik spółki. Jak taka transza pieniędzy trafi, natychmiast będą te płatności wykonywane. My się spodziewamy, że to nastąpi bardzo szybko, ale na wszelki wypadek napisaliśmy w tych ugodach do końca czerwca i te ugody są zrozumiałe, jasne. Zabrzańska kopalnia Mekoszowy trafiła do spółki restrukturyzacji kopalń w połowie 2015 roku. Większość górników pracuje już w innych zakładach. Obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę popierają biskupi. Episkopat Polski jest za zachowaniem wszystkich niedziel jako dni wolnych od pracy w handlu. W specjalnym oświadczeniu biskupi przypominają, że proponowana ustawa bierze w obronę 1 300 000 osób, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To jest zwrócenie uwagi na to, że tak naprawdę wolna niedziela jest takim pewnym już standardem w państwach Europy Zachodniej. Obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Teraz jest w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To był serwis Trójki. Pora na sport, Monika Sołkowska. 1-1 u siebie to wynik, którym może zacząć się śnić piłkarzom Krakowi po nocach. Dziś zaliczyli piąty taki remis na własnym stadionie z rzędu, tym razem z Zagłębiem Lubin. Krakowskiej drużynie w tabeli zdecydowanie bliżej do strefy spadkowej niż do grupy mistrzowskiej. Zagłębie zajmuje piąte miejsce, a prowadzi Jagiellonia Białystok przed Lechem Poznań i Lechią Gdańsk. Spotkanie Krakowi z Zagłębiem z całą pewnością nie było jednak najbardziej elektryzującą potyczką wieczoru. Ta kilkanaście minut temu rozpoczęła się na Stamford Bridge. Chelsea gra z Manchesterem United w ćwierćfinale finale Pucharu Anglii Czerwone Diabły grają nie tylko na terenie rywala, ale i bez najważniejszych armat. I na razie po 17 minutach mamy remis 0-0. Wracamy na krajowe areny, bo kolejkę rozgrywek zakończyli nie tylko piłkarze w Ekstraklasie. Anwil Włocławek pokonał AZS Koszalin 78-62 w meczu kończącym 22. kolejkę Ekstraklasy koszykarzy. W tabeli prowadzi Stalmet Zielona Góra, Anwil jest drugi. W plus lidze siatkarzy liderem jest Zaksa Kędzierzyn-Koźla. Na zakończenie 27. kolejki Jastrzębski Węgiel pokonał do zera Czarnych Radom. Środkowy Jastrzębia Daman Boruch podkreślał, że drużyna była bardzo skoncentrowana podczas tego spotkania. Cieszy zwycięstwo, cieszą trzy punkty, które były dla nas mega ważne. Wyszliśmy skoncentrowani, nie było żadnej dyskusji, że to jest słabszy zespół niż notowany. Wiem, że potrafią grać, potrafią wygrywać, czy też walczyć z każdym z tymi z tabeli z góry, więc podeszliśmy naprawdę poważnie do tego i jak widać poskutkowało. W Orlen lidze siatkarek Atom Trefl Sopot po tiebreaku wygrał z Muszynianką na zakończenie 24. kolejki. W tabeli prowadzi Chemik Police. Sześciu Polaków wystartuje jutro w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Nie mamy jednak szczególnych powodów do zachwytu po dzisiejszym prologu, czyli po kwalifikacjach do zawodów będących częścią cyklu Row Air. Najlepszy z naszych Piotr Żyła zajął dopiero 10. miejsce, Maciej Kotbuch 12., Kamil Stoch 25., Stefan Hula 31., Jan Ziobro 38., a Klemens Murańka 41. Odpadł Dawid Kubacki. Znakomicie skakał za to Stefan Kraft, który wczoraj wyprzedził Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, był dziś trzeci, a kwalifikację wygrał Markus Eisenbichler. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie. Na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. W centralnej Polsce mgła. Na termometrach od minus 2 stopni w Olsztynie i Toruniu do plus 2 w Przemyślu. Jutro wciąż sporo chmur, ale deszcz jedynie na krańcach północno- i południowo-zachodnich. W Rzeszowie i Lublinie 6 stopni, w Gdańsku i Warszawie 8, 9 w Bydgoszczy i Łodzi, 10 w Poznaniu, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już teraz woda na Łęczowianka 1 zł za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko 1 zł. A olej kujawski 1,5 litra 6,99. Tak, jedynie 6,99 za olej kujawski. Lidl, co tydzień coś nowego. Utamaro, Sharaku, Hiroshige, Hokusai. Mistrzowie obrazów płynącego świata na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. I za chwilę przedstawię gościa, a tej piosenki nie trzeba przedstawiać. Wszystko to, co mogę ogarnąć nim. sercu niezgodne z rozumem mym. Lecz dobrze znam sposobów sto, by w nim mam oddać, gdy łami nas noc. Z nami dzisiaj profesor Andrzej Zybała. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór profesor państwu. Polityki publicznej, Szkoła Główna Handlowa. Autor książki bardzo inspirującej, bardzo ciekawej. Będziemy o niej rozmawiali, może też wychodząc poza tę diagnozę, mam nadzieję. Tytuł książki: Polski umysł na rozdrożu. I jeszcze podtytuł długi, a przeczytam: wokół kultury umysłowej w Polsce w poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych. Pana interesują bardzo długie przebiegi czasowe i właściwie można powiedzieć, że jednym z patronów, a może nawet głównym patronem tej książki jest Norwid. Takiego mamy dzisiaj patrona. Zacytuję jego słynne niegdyś zdanie. On powiedział tak: Polska jest krajem, w którym każda książka pojawia się za późno, a każdy czyn za wcześnie. I teraz i dodaje coś takiego, ja nie dokładnie to pamiętam. Jeśli się tylko to jedno zmieni, to jedno zbawi naród. Mniej tak, więcej coś takiego. Tak, tak, dokładnie. No właśnie, to jest połowa XIX wieku. No, dawno. Czy to jest aktualne? No, boję się, że do pewnego stopnia tak, że coś nas dręczy, coś nas nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł i to wciąż z nami jest. Wydaje mi się, że brakuje nam takiej pogłębionej refleksji na temat naszej tożsamości, nie może nie mentalności, takich płytkich, codziennych odruchów, ale tożsamości, w tym tożsamości intelektualnej, po prostu takiej refleksji, która pokazałaby, jak my reagujemy na przykład na problemy, jak reagujemy na wyzwania, coś, co się wyłania, coś, co budzi może pierwsze zainteresowanie i czy my to ignorujemy, czy też bierzemy to na klatę, że tak powiem, i zaczynamy próbować to zrozumieć, przetworzyć, przeanalizować, wyciągnąć jakieś logiczne wnioski i budować strategię. No, do tej pory to się tak nie udawało nam w historii. No i mieliśmy różne turbulencje, moim zdaniem, z tego powodu, prawda? Myśmy stracili państwo. Koniec XVIII wieku. Myśmy stracili państwo. Myśmy później odzyskali po 120 latach, krótki okres międzywojenny, później następne dramatyczne historie. No rzeczywiście nie mieliśmy też pewnego dobrego kontekstu do... A no właśnie o tym musiałem powiedzieć. No. Ale to często jest ucieczka. Sytuacja historyczna była bardzo trudna. Tak było właśnie, tak nam było źle, tak mieliśmy złych sąsiadów, dręczyli nas i... Ale tak, to wszystko prawda. No tak, ale to nie tłumaczy tak do końca. Są też kraje, które dotykał ich trudny los, na przykład Finlandia, a jednak od pewnego momentu wystartowali niesłychanie dynamicznie. Dzisiaj mają jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek, mają świetną edukację, bardzo logicznie myślą, cieszą się życiem. No dobrze, ale myśmy też osiągnęli ogromny sukces po 89 roku. Przy różnych też turbulencjach i przy różnych kosztach bardzo wysokich tego sukcesu społecznego, jednak ten sukces osiągnęliśmy. Ja myślę, że to był sukces, jasne, natomiast on był relatywny, względny. On był znaczący w tym sensie, że udało nam się zbudować stabilną gospodarkę, rozwijającą się, to PKB, prawda, rządy się chwalą, uhaha, 5%, 7% kiedyś, a teraz niżej, bo jak gospodarka jest bardziej rozwinięta, to już takiego dynamizmu nie ma. Natomiast on jest względny, znaczy to jest taki sukces, który wynika z tego, że osiągnęliśmy dużo przy dość niskim kapitale naszym, społecznym, intelektualnym. W tym sensie myśmy jakby wyzyskali z siebie to wszystko, co było można. Natomiast... I dalej się nie da? No obawiam się właśnie, że będzie nam trudno wyjść wyjść z tej pułapki, o której mówią ekonomiści, czyli pułapka średniego dochodu, prawda? Takiego upozycjonowania w gospodarce, która rozwija się w oparciu o tanią siłę roboczą, natomiast nie jest w stanie wskoczyć w taki model, gdzie rozwija się mocą pomysłów, technologii, innowacyjności i tak dalej. Wydaje mi się, że tu już jest bardzo dużo barier. Barier na przykład tego typu, że jesteśmy na przykład kreatywni, ale nie jesteśmy innowacyjni. Na czym polega różnica? No właśnie, jesteśmy kreatywni, czyli mamy dużo pomysłów, nie brakuje nam, cyrkulują i różni ludzie, młodzi, starsi mają pomysły, natomiast my nie jesteśmy w stanie często doprowadzić do realizacji. Od pomysłu do realizacji, z tego względu, że są bariery kulturowe też. No my niestety nie szanujemy często nowości, pomysłów, raczej boimy się, że to zdestruuje pewien ustabilizowany porządek. Nie szanujemy też ludzi zanadto, tych, którzy wnoszą nowe rzeczy. Aha. Także nie ma też tej takiej tolerancji na błąd. Prawda? Bo innowacyjność zakłada, że mogę ponieść porażkę. I jest kwestia, z czym się spotkam, prawda? Czy z uznaniem, że próbowałem, czy spotkam się ze stygmatyzacją, bo poniosłem porażkę. W Polsce jest jak? Ten drugi przypadek jednak? Boję się, że my nie cenimy takich prób, przedsięwzięć. Owszem, cenimy, może to już kwestia, nie wiem, polityki, spraw społecznych, cenimy jakieś wielkie przedsięwzięcia, które są nierealistyczne, gdzie nie oczekujemy w zasadzie jakiegoś efektu. Natomiast w takiej małej skali boję się, że nie tworzymy dobrego klimatu dla ludzi, którzy mają w sobie zapał innowacyjny, innowatorski, i mogliby wytwarzać nowe produkty. Nie tworzymy im dobrych warunków. Począwszy od, nie wiem, od urzędu, z urzędu skarbowego, jakiegoś gminnego, gdzie oni potrzebują coś zarobić. To już są pierwsze takie kłody rzucane często tym ludziom. Pana interesują bariery w dziedzinie kapitału intelektualnego, społecznego i kulturowego, prawda? No to może o tym powiedzmy, bo teza główna, teza pańskiej książki, tej diagnozy, którą pan proponuje, jest taka, że polski umysł społeczny, publiczny, może tak, no to są uproszczenia, przepraszam, ale mniej więcej, to nie jest umysł nowoczesny, żeśmy nie przeszli przez tę szkołę modernistycznego myślenia, prawda? To tak to by wyglądało? Tak, tak. No więc to jest to pytanie, które postawiłem na początku, jak reagujemy na problemy, na wyzwania. No więc powracam do tego i taka moja diagnoza jest, że nie reagujemy myślą, nie reagujemy analizą, żeby to głębiej zrozumieć. Dlaczego tak jest? No to jest cała taka trzeba by takiej analizy jakby historycznej, socjologicznej, instytucjonalnej i ja to w książce przeprowadzam. Widać jak działa administracja publiczna, widać jak działa polityka, po politycy. Bardzo mało jest przedsięwzięć innowacyjnych, znaczy przedsięwzięć takich analitycznych, które by pokazywały, no, jaki jest najlepszy scenariusz wykonania takiej czy innej reformy. Raczej politycy działają wolontarnie, tworzą pewną koncepcję, raczej nie konsultują, nie poddają deliberacji, ale też takiemu sprawdzianowi eksperckiemu. No i często efekty są niewłaściwe, nie osiągamy z podejmowanych działań takiej wartości, która mogłaby z tego wyniknąć. Nie osiągamy wartości z zainwestowanego pieniądza. Także to jest ta kwestia jakby niskiej skłonności do analizy. I to jest główne obciążenie? To jest niedowład myślenia analitycznego? No niedowład, taka niechęć. Profesor Hryniewicz prowadził badania, które pokazywały właśnie to, że Polacy cierpią, czy znaczna część Polaków cierpi na dysonans poznawczy. To znaczy, kiedy spotyka się z nowym poglądem, z nową informacją, która nie bardzo koreluje ze sposobem myślenia, to odczuwa przykrość. Raczej ucieka od tego problemu, od tego zagadnienia, przechodzi gdzieś w sferę jakichś takich małych, codziennych problemików, odkłada duże problemy, uważa, że to jest nie dla niego. No i tutaj mówimy też o kulturze właśnie monologu, a nie dialogu i kulturze posiadania racji, prawda? Kultura racji, to jest chyba coś takiego, że to w Polsce kultura jest. Kultura racji, tak. Spotykamy się z tymi, z którymi się zgadzamy, z innymi nie. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Kultura racji, to znaczy mamy to do siebie, że jesteśmy bardzo silnie przywiązani do naszej racji, niezależnie od tego, czy to ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, znaczy czy ta racja odzwierciedla rzeczywistość, czy też nie. Nie mamy skłonności do weryfikowania, czy mój pogląd, czy moje spojrzenie, czy moja wiedza na dany temat jest właściwa, czy oddaje rzeczywistość. Raczej przywiązujemy się głęboko i jest bardzo czujemy taką tożsamość właśnie w tej dziedzinie. Natomiast nowoczesny umysł reaguje inaczej. Sprawdzamy, weryfikujemy, próbujemy falsyfikować, szukamy nowych faktów, nowych zjawisk, które by albo potwierdziły nasz pogląd na daną sprawę, albo by go obaliły i mielibyśmy szansę zbudować, nie wiem, dojrzalszy pogląd, głębszą wiedzę. W tym jest problem. Widzę to też na uczelniach. Studenci raczej. Też? Proszę? Na uczelniach też? Tak, to jest tak, jednak elita. Wydawało mi się, że to jest kwestia. Jest to bardzo widoczne. Raczej studenci są skłonni absorbować wiedzę, biernie dosyć, przygotowani są, żeby czegoś się nauczyć, w sensie zapamiętać, ale jeśli się próbuje wywołać dyskusję, jeśli się wprowadza jakieś alternatywne wyjaśnienia pewnych zjawisk, to tak widać, że czują się troszeczkę skołowani, że tak nie bardzo wiedzą, jak ukierunkować swoją myśl i też nie są tak otwarci na taką deliberację. Przeanalizujmy, zobaczmy scenariusze. Nie dziwię się temu zupełnie. Dlaczego? Edukacja, od edukacji, począwszy od edukacji elementarnej. Model szkoły jest w zasadzie taki, że nauczyciel jest tym masterem, który przekazuje wiedzę, natomiast nie uczy, jakby nie pokazuje, nie wskazuje na ścieżek, w jaki sposób możemy się uczyć, raczej jest ta pamięciówka wciąż. A badania pokazują, że jeśli kładziemy nacisk na pamięciowe opanowanie materiału, to przestajemy myśleć, bo jakby absorbujemy tylko jedną wersję, interpretację danego zdarzenia i jesteśmy zamknięci już na inne, alternatywne, ponieważ mamy wypalone w mózgu tę jedną interpretację. To pan mówi teraz o dwóch rzeczach. Mówi pan teraz o dogmatyzmie poznawczym, prawda? To jest właśnie tak się nazywa i rzeczywiście badania to potwierdzają. Jest sporo takich badań, które o tym mówią, że w Polsce mamy z tym problem. Jest jedna wersja, koniec, nie, już ewangeliczne. I czasami to świetnie, ale nie zawsze jest dobrze. Druga sprawa to jest kwestia autorytetu, prawda? Przywiązanie do autorytetu w Polsce. Znaczy u nas jest ten często źle rozumiany autorytet. Autorytet ktoś to głosi, ktoś to narzuca pewną prawdę, ma tę siłę osobowości, żeby... Natomiast autorytet to jest ktoś, kto mówi znaczy w takim rozumieniu jakby powinnościowym, to jest ktoś, kto ma wskazać, że słuchajcie, analizujmy, zrozummy, weźmy pod uwagę fakty, więcej faktów i zbudujmy pewne spojrzenie na rzeczywistość. Natomiast boję się właśnie, że u nas pewne prawdy się narzuca, a nie buduje, nie konstruuje się. No bo u nas jest ten model takiego romantycznego jakby przywódcy, romantycznego lidera, którego rolą jest to, żeby stworzyć pewne ramy, pewien światopogląd dla ludzi, a rolą ludzi jest to, żeby się dopasować do niego. No dobrze, ale to teraz jakbyśmy na to popatrzyli tak trochę z góry może, no to po pierwsze jest tak, że mówimy teraz o samych wadach tego sposobu myślenia. Mamy pewnych rzeczy pewnie nieprzepracowane, może tak jak ten umysł zachodni. No ale mamy też zalety. No ci romantyczni przywódcy okazywali się często skuteczni, prawda? No na przykład Piłsudski był takim przywódcą. Okazał się skuteczny. No ja nie wiem, czy z tą skutecznością to chyba też nie było za bardzo dobrze. Mieliśmy serię powstań i które nie doprowadziły do dobrego rezultatu. No, Piłsudski no, jest symbolem niepodległości, to jest niewątpliwe i trwamy przy tym bardzo mocno. Natomiast w takiej codziennej polityce, codziennym procesie tworzenia państwa, no to też nie był sukces, prawda? No, Polska była no, wzięta, że tak powiem, przez Niemców w ciągu paru dni. No, myśmy nie stworzyli silnego państwa, które byłoby no, miało pewną zdolność do zabezpieczenia swojego bytu. No, oczywiście można tu to interpretować w kwestii. Mieliśmy za mało czasu. Że sąsiedzi, tak że silni, prawda, że ten dystans ekonomiczny był olbrzymi, rozwojowy i to jest prawda. Natomiast no, Piłsudski był romantykiem. No, to jest olbrzymi ciężar, który niesie ta ideologia ze sobą do polityki. To jest romantycy, tak jak powiedziałem, narzucają raczej, wzywają do wielkich czynów, które nie muszą być przemyślane, bo romantyzm głosi przewagę czynu nad myślą. Prawda? Najpierw działajmy, a później się zastanawiajmy. No, to jest katastroficzne właśnie. No to romantyzm moim zdaniem nas zniszczył i niszczy w jakimś sensie do tej pory, ponieważ ta ideologia wciąż jest jakby w tyle głowy bardzo dużej części Polaków, na pewno polityków. Aha. No dobrze, no to może inaczej. Mamy pewne zasoby, poza tymi różnymi wadami i nieprzepracowanymi lekcjami. Mamy zasoby. No chociażby pragmatyczne myślenie, jak się okazuje, no to jest nasz ogromny zasób, prawda? Ten sukces po 89 roku też w dużej mierze stąd wypływa. Mamy talent do improwizacji. Mamy fantazję. No nie, upraszczam, teraz no tak, operuję tak. schematami, ale żeby pokazać, że no przecież to nie musi być tak, że mamy naśladować ten umysł zachodni, bo, no bo raczej może byśmy się skupili na własnych zasobach. Może to byłaby lepsza droga. Znaczy my przede wszystkim musimy dobrze zrozumieć naszą tożsamość, nasze cechy, w tym wady, ale też oczywiście zalety i budować na tych zaletach, rozwijać te zalety. No, to co jest bardzo przyciągające w polskości, to jest no, pewna taka swojskość. To jest to, że tworzymy bardzo zgrane często zespoły, jakkolwiek to są często małe, takie rodzinno-koleżeńskie, gdzie się bardzo dobrze czujemy, bardzo silnie się identyfikujemy z tymi małymi wspólnotami. Jesteśmy bardzo przywiązani do naszego terytorium. Jesteśmy emocjonalni, potrafimy współczuć głęboko, potrafimy się solidaryzować, chociaż to jest często oparte, ograniczone do dosyć małych grup. My nie mamy takiej tożsamości w skali makro za bardzo silnej, ale powiedzmy sobie, nam jest dobrze w kraju, ponieważ my jesteśmy dobrze zaadaptowani właśnie do takiego poziomu mikro, takich małych grup rodzinno-towarzyskich. No i to jest jakby piękne w naszym kraju i to pozwala jakby żyć, przeżyć, prawda? My często żyjemy tutaj jakby wbrew państwu, jakby wbrew tym realiom, które są na zewnątrz. Natomiast jest kwestia, żebyśmy my troszeczkę jakby tym promieniem naszego ciepła ogarniali też szersze kręgi, prawda? Żebyśmy tak nie byli tylko ograniczeni do tych małych grup i rozumieli, że musimy budować solidarność, współczucie w szerszych kręgach. I to jest, sądzę, że to jest to wyzwanie, przed którym stoimy. Żebyśmy te swoje dobre cechy pokazywali nie tylko takie tych małych grupach, ale też w szerszych, w szerszych grupach. No, mam nadzieję, że to się będzie udawało. To może spróbujemy jeszcze pójść tym tropem i zobaczymy, co da się zrobić według pana, co może wynikać z tej diagnozy. Na razie mówimy o diagnozie. I jak rozumiem, to chodzi bardziej o to, żeby pokazać, w jaki sposób ten umysł nowoczesny ma, jakie on ma zalety w sensie konstruowania polityk publicznych i polityki państwa. To o to chodzi, tak? No bo jest bardzo wielu krytyków tego modernistycznego sposobu myślenia z bardzo różnych pozycji, nie tylko z pozycji romantycznych. Rozumiem, że tu chodzi o zawężenie, że to nie chodzi o taką pokazanie świata, który byłby wykalkulowany i zbudowany na racjonalnej kalkulacji wyłącznie. Tak, moim celem było pokazać, że musimy zbudować potencjał do analizy, racjonalnej, zobiektywizowanej analizy, ale specyficznie w sensie działalności zbiorowej, w sensie działalności państwa, sposobu funkcjonowania państwa, że ono potrzebuje analizy, racjonalności, pewnej przewidywalności, rozumu, krótko mówiąc, potrzeba, ale ja nie głoszę takiego, nie wiem, takiej technokratycznej wizji świata, który miałby być rządzony przez ekspertów, przez kalkulujący ciągle rozum. Ja się cieszę bardzo, bo tak, natomiast bardzo dostrzegam i uważam to za konieczne, żebyśmy więcej tego rozumu zbudowali w przestrzeni publicznej, w takim świecie formalnym, którego my w zasadzie nie lubimy, bo tak jak ciągle mówię, że my się często zamykamy w małych grupach, gdzie nam jest dobrze i my nie chcemy wyjść na w szerszej skali, bo tu nie ma rozumu często. Jest po prostu bezwzględna walka albo interesy, albo z drugiej strony jest to przestrzeń jakiejś iluzji, jakiejś fantazji, fantazmatów głoszonych przez samozwańczych liderów, którzy chcą nas zbawić jakimiś właśnie romantycznymi głupotami, fantazmatami. Także to jest ta kwestia. Bardzo pan nie lubi tego romantyzmu. Ja lubię romantyzm, czytać poezję romantyczną, sztukę romantyczną, ale w tej sferze romantyzm wytworzył świetne płody, które są częścią naszej tożsamości. Natomiast przenoszenie romantyzmu w sferę funkcjonowania państwa, w sferę pewnych formalnych rozstrzygnięć, w sferę sposobu funkcjonowania sceny politycznej, liderów politycznych, no to jest właśnie przepis na katastrofę. Wszędzie był romantyzm w okresie, gdzie i u nas był. Natomiast dość szybko zdano sobie sprawę, że trzeba przyhamować z tym, z romantyzmem jako ideologią państwową, czy ideologią, czy takim światopoglądem, ponieważ niesie z sobą bardzo dużo ryzyk. No, człowiek, który jest ogarnięty przez wyobraźnię, fantazmaty, emocje, emocjonalność, który przestaje myśleć, rozumować, kalkulować, no to jest straszne i nam się nie udało tego zatrzymać. Francuzom było łatwiej, ponieważ mieli tradycję oświecenia. Niemcom było łatwiej, ponieważ mieli taki pewny wewnętrzny dryl i też wytworzyli bardzo szybko, bardzo zracjonalizowaną edukację. Anglikom było łatwiej, bo mieli taki zdrowy rozsądek, zdolność do pragmatycznej analizy i myśmy zostali z tym właśnie romantyzmem, takim przenikniętym mesjanizmem, który jeszcze był pogłębiany przez to, że nie mieliśmy własnego państwa, straciliśmy państwo i pragnęliśmy je odbudować i liderzy polityczni jechali po prostu na tych wielkich fantazmatach, nie rozumiejąc sytuacji międzynarodowej, nie rozumiejąc reguł, jakie rządzą politykom i po prostu popychali nas w jakieś nierealistyczne, szaleńcze, obłąkańcze projekty. No ale nie, jednak muszę zaprotestować. No, nie zawsze czasami się udawało. Wróćmy do Piłsudskiego i do tego 1918 roku. No gdyby nie ten romantyczny sposób myślenia, no jednak użyję tego słowa, no to pewnie nie wiadomo, czy nie no jasne. No, tak jak Piłsudski sam podkreślał, że mamy specyficzną naturę i potrzebujemy takiego pobudzenia emocjonalnego, trafienia do serca, do wyobraźni. Polaka się nie da zmotywować pewnymi racjonalistycznymi kalkulacjami i Piłsudski jakby na tym grał. I ta jego polityka była tego typu. No, cała taka ideologia państwowa, która z jednej strony no, była bardzo potrzebna i pożyteczna, ale z drugiej strony ona była mało pragmatyczna. Jakby nie zbudowano takiej głębszej państwowej świadomości, ponieważ no, nie miano instrumentów do tego. Być może to nawet nie było możliwe po takiej historii, jaką mieliśmy. Prawda? Takiego wykluczenia dużej części społeczeństwa z życia kulturalnego. Prawda? Myślę tutaj o chłopstwie. Z drugiej strony mieliśmy dosyć próżniaczą i no, mało rozgarniętą szlachtę. Później to się no, tam jakoś przekształcało i pozostały cechy takiej dosyć dużej koncentracji, powiedzmy sobie, na zbytku, na szukaniu przygód, a nie na refleksji, na kalkulacji, na zobaczenie tego, co jest możliwe. Aha. Jeszcze chciałbym pana zapytać o jedną rzecz, bo to jest bardzo interesujący akurat ten wątek myślowy. Pan w swojej książce powołuje się na najrozmaitszych krytyków romantyzmu, chociażby. No, mniej więcej wiadomo, kto to jest czasami. Czasami nie wiadomo. Czasami ma pan bardzo, przywołuje pan zupełnie nieznane albo bardzo mało znane osoby. Ale też chciałbym jeszcze może dalej poza ten romantyzm wyjść i dojść do średniowiecza. Bo pan przytacza pogląd pani profesor Staniszkis, która mówi o tym, że myśmy nie przerobili taki nominalizmu w filozofii. Tak. I żeby się już teraz nie rozwodzić i nie opowiadać o tym, czym jest nominalizm, jak to on się miał do tomizmu, czy tam do czegoś innego jeszcze, to może wystarczyłoby powiedzieć, że my ciągle my myślimy w kategoriach ludzie. Nominalistyczne myślenie to jest myślenie w kategoriach instytucje i procedury. I myślę, że wielu rzeczy przez to nie rozumiemy po prostu. Myślenie nasze jest takie, że jak będą dobrzy ludzie, to zbudują dobry kraj. I to jest do pewnego stopnia prawda. Ale nie rozumiemy tego chociażby, co na przykład przynosi psychologia społeczna i te wielkie doświadczenia Milgrama, czy na przykład Zimbardo, prawda? Które pokazują, że dobrzy ludzie mogą robić złe rzeczy, bo to będzie zależało od tego, w jakich są warunkach, w jakich są okolicznościach, jakie są instytucje, no, jaka jest kultura wokół nich. Tego chyba, z tym mamy chyba problem, prawda? No tak, odwieczny, to jest chyba bardzo ważny wątek. Odwieczny problem i to też widać dzisiaj. Przykładamy za małe znaczenie do kształtowania struktur, nie wiem, struktur społecznych, gospodarczych, w ramach których człowiek mógłby rozwijać swój potencjał. No nie wiem, jaki przykład tutaj podać. Prawda? No może być jakakolwiek instytucja, nie wiem, państwowa, czy nawet społeczna, czy jakaś pozarządowa. No i jest kwestia, jak ona jest uformowana wewnętrznie, jakie są rozwiązania organizacyjne w niej wytworzone i można zapytać, czy ta instytucja ma takie wewnętrzne rozwiązania, które sprzyjają temu, że człowiek zaczyna myśleć, że się otwiera, że rozumie istniejące procesy wewnętrzne. No, o Polsce się mówi często, że my nie tworzymy instytucji w takim rozumieniu zachodnioeuropejskim, to znaczy, że instytucje nie są kształtowane poprzez na przykład misję, jaką jej się zadaje na początku jej funkcjonowania i później ona, ta instytucja działa tak długo, jak dana misja jest aktualna. A przez to w jaki sposób instytucje No więc właśnie, u nas nasze? Instytucja to jest człowiek. Aha. Jest człowiek instytucja, Orkiestra Świątecznej Pomocy. No my to kojarzymy w zasadzie z Owsiakiem i ja jestem głęboko ciekawy, czy kiedy Owsiak nie będzie już mógł tej funkcji pełnić, czy orkiestra będzie. Jest takie silne zespolenie instytucji właśnie z człowiekiem, który staje się liderem, który tworzy pewien klimat, pewnym ludziom to odpowiada, prawda? I włączają się w to. Natomiast ciekawe, przepraszam, wejdę panu w słowo. Niedawno proszę. Rozmawialiśmy o kulturze paryskiej, o Giedroycie, o Ungerze i rzeczywiście widać na przykładzie wielkich polskich pism, jak one były kierowane. No, to był taki kwartet redaktorów, to był jeszcze Iwaszkiewicz twórczość, czy Grydzewski. No to właśnie wszystkie były autorytarnie. Autorytarne, autokratyczne, tak. Po prostu były tworzone przez jakiegoś, powiedzmy, genialnego lidera, powiedzmy, przynajmniej w cudzysłowie, który miał środki, żeby to założyć, miał idee, które to wszystko napędzały. Natomiast no, nam brakuje właśnie takich instytucji, które funkcjonują niezależnie od ludzi, które mają pewien wewnętrzny wewnętrzny, właśnie pewną wewnętrzną misję, racjonalną strukturę, przyciągają ludzi ze względu na to, że jest właśnie ta identyfikacja z misją, no i to funkcjonuje poprzez wieki. No, partie polityczne też są ciekawym przykładem tego zjawiska. Polskie? Tak, od 90 roku ileś tych różnych partii było i no to zazwyczaj to były partie liderów. Lider na przykład tracił władzę, dany lider tracił władzę w partii i odchodził, zazwyczaj tworzył nową partię, prawda? No, takim przykładem odmiennego modelu jest tylko w zasadzie PSL, gdzie były wewnętrzne podziały, zmiana była kierownictwa i to nie doprowadzało do degradacji, do zakończenia działalności całej, prawda? Ale oni są specyficzni, bo oni mają tradycję końca XIX wieku, prawda? I ta tradycja Witosa i tam nie ma nikt takiej siły osobowości, żeby wytworzyć jakby odrębny nurt w nurcie ludowym. No, próbą stworzenia takiej partii o innym zupełnie, przepraszam za słowo, paradygmacie, to jest partia Razem, to, no, która jest właśnie niszową partią, kanapową chyba niestety obecnie. Szkoda, mówię w tym sensie, że proponuje zupełnie inny sposób zarządzania. Tak, no zobaczymy, czy to się uda, bo to w naszych warunkach należałoby uznać, że to jest eksperyment. Obawiam się, że to jest olbrzymie ryzyko z tym związane. No, ja też piszę w książce o tym, pewne opinie przytaczam, komentatorów, którzy mówią właśnie, że Polakom bardzo trudno jest zasymilować doktryny społeczno-polityczne czy ideologiczne, bo trudno zrozumieć dużej części społeczeństwa, chociaż to jest uniwersalne, do takich bardziej abstrakcyjnych systemów myślowych. Raczej Polak właśnie to, co pan powiedział, patrzy na osobę, która coś proponuje i zastanawia się, czy to jest ten właśnie dobry człowiek, który ma te właściwe cechy, że będzie w stanie tę daną inicjatywę rozwinąć i zapewnić, że ona przyniesie dobre owoce. Także to jest odmienność kulturowa, to o czym mówimy, bardzo głęboka. Na Zachodzie to zrozumiano, że żeby zapewnić to, aby człowiek dobrze postępował, muszą być do tego warunki optymalne, rozwiązania instytucjonalne, musi być dobra szkoła, która wytwarza odpowiedni klimat do jego rozwoju, musi być dobrze skonstruowany urząd, gdzie on będzie mógł się rozwijać, pogłębiać swoje umiejętności. Po prostu wszystko zależy, tam się mówi, od struktury bodźców, z którymi człowiek się spotyka. Czy są bodźce, które popychają człowieka, właśnie inspirują go do poprawy standardu zachowania, czy też są bodźce, które go wymuszają na nim korupcję, nie wiem, i tak dalej. Za chwilę państwa zaprosimy do rozmowy, ale jeszcze chciałbym o jednym ciekawym wątku porozmawiać, żeby ten obraz został jakoś tam dopełniony. Bardzo ciekawa teza. Panią proponuję, i to jest fragment pańskiej diagnozy, że nie nastąpiło w Polsce wyraźne wyklarowanie treści pojęcia interesu publicznego, zbiorowego. I co ciekawe, że grupy społeczne, właściwie one nie krystalizują interesów. To jest interesujące. I właściwie wtedy, skoro tak jest, to wtedy podsuwa im się taką wizję tożsamościową, symboliczną. I ta wizja różnicuje grupy społeczne, a nie wizja ich interesów realnych, ekonomicznych czy społecznych. To jest ciekawe. To nie za ostro powiedziane? Nie, no dobrze jest to powiedziane. No, my nie jesteśmy w stanie wytworzyć jakiejś klarownej, zrozumiałej wizji interesu publicznego, bo mamy problem ze stworzeniem pewnego wspólnego mianownika. No Polacy, to nie jest dla nas. No, to jest bardzo ogólnie stwierdzone, ale nie wiem, prowadzę biznes, jestem nauczycielem, jestem urzędnikiem i kwestia, czy potrafię oddzielić swój prywatny interes od interesu instytucji, w której pracuję. Mhm. Czy jestem w stanie ponieść pewną ofiarę na rzecz interesu publicznego kosztem, nie wiem, 500 zł miesięcznie z powodu czegoś tam, że nie wezmę jakiegoś zlecenia z tego względu, że znalazłbym się w sytuacji konfliktu interesu. Prawda? To Marek Siemek wskazywał na ten problem, że u nas myśmy weszli w sferę konfliktu ideologicznego nim doszło do wykrystalizowania interesów ekonomicznych. Mhm. On mówi, że lepiej powodzi się społeczeństwem, gdzie doszło właśnie do wykrystalizowania pewnych interesów grupowych, ekonomicznych, ponieważ odrębne grupy ekonomiczne zaczęły ze sobą negocjować pewien wspólny mianownik, prawda? To, co ustalać, to, co ich łączy, to, co ich dzieli, i zobaczyć, że i oni wytwarzali pewne wspólne ramy swojego funkcjonowania pomimo tych odmienności. W Polsce myśmy weszli odmiennie i inaczej, myśmy weszli w silne spory ideologiczne. No, prawdę mówiąc, nie wiem, o jakim okresie myślał Siemek, no ale to w zasadzie można to zobaczyć już bardzo wcześnie, w okresie staropolskim, w kolejnych wiekach, no, bardzo silnych sporów takich tożsamościowych. Nie ale wiem, myślę, że to bardzo wyraźnie widać teraz przecież, prawda? No, do tej pory, tak, tak. Natomiast Siemek myślał historycznie, myślał o pewnych okresach, kiedy to się, ale nie doprecyzował tego. Zresztą do interesu publicznego, do wykrystalizowania interesu publicznego nie dochodzi z powodu tego też, że i same grupy społeczne nie krystalizują swoich właśnie, to jest bardzo ciekawe, grupowych interesów. Tak jak zobaczymy na lekarzy, prawda? No oni potrafią sformułować swój interes grupowy, to znaczy podwyżki pensji. No, no właśnie, czyli jednak potrafią. Nauczyciele też. Wiemy, rozumiemy ich interes grupowy, zabezpieczenie miejsc pracy i też podwyżki. Ale to jest strasznie mało. To jest strasznie mało. A co wszystko więcej? Sprowadza się do pieniędzy. A więcej? Bo jest kwestia korporacji zawodowych. U nas one się definiują właśnie poprzez te rzeczy materialne, natomiast na Zachodzie kładzie się nacisk na tożsamość wyrażająca się pewnym, właśnie w kwestiach tożsamości zawodowej, etosu zawodowego, standardów tego, co dana korporacja zawodowa oferuje dla tych, którzy są odbiorcami ich działania. Nie wiem, co nauczyciel oferuje uczniom, jakie są reguły w tej korporacji, czy są mechanizmy na przykład samooczyszczenia z ludzi, którzy są niewłaściwi w tym miejscu pracy. Także no jest taki kociokwik, ale to moim zdaniem też jest wynikiem tego, że nie analizujemy, że jest raczej skłonność do takiego bieżącego tylko zajmowania się drobnymi rzeczami, a brakuje tej zdolności do wytworzenia szerszego, głębszego obrazu swojej na przykład korporacji zawodowej i zobaczenie, jakie są w nich mechanizmy i zobaczenia, co jest interesem długofalowym. Właśnie, bo proszę zobaczyć, nauczyciele, prawda? Podwyżka, zabezpieczenie miejsca pracy, karta nauczyciela. Ale to jest wszystko takie doraźne interesy. Znaczy oni nie widzą interesu swojego długofalowego i interesu swojego w połączeniu z interesem publicznym. Jako korporacja, nie jako jednostki, żeby to było jasne. Jako korporacja. To jest bardzo ważne, żeby tu nikogo nie urazić. Tak. Za chwilę będziemy z Państwem rozmawiać, mam nadzieję. 7 trójek, zapraszam. Gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam, jest z nami dzisiaj pan profesor Andrzej Zbała ze Szkoły Głównej Handlowej, autor książki Polski Umysł na Rozdrożu. To jest taka, no, ostra bardzo diagnoza, no ale powiedzmy, dobrze, jesteśmy trochę, to jest może duch Żeromskiego, jest przedwiośnie, akurat na temat. Zapraszam, 7 trójek. I może zacznijmy od listów. Pan Marek, nazwisko, ale ja podam tylko imię. Mówi tak, pisze tak. Przez wiele lat próbowałem wprowadzić innowacyjność jako wykładowca. Ciekawe, nowatorskie tematy odnoszące się do rzeczywistości. Zapraszałem gości, organizowałem konferencje i tak dalej. Niestety większość zasług zabrali inni, a studenci nie docenili. Innowacyjna osoba jest wrogiem dla instytucji, ponieważ zmusza innych pracowników, którzy do tej pory nic nie robili, do pracy. Poza tym wzbudza zazdrość i zawiść, albo też śmiech, jak Don Kichot walczący z wiatrakami, a studentom zależy tylko, aby dostać zaliczenie, nic poza tym. No i przesłanie smutne. Jestem dzisiaj wypalony zawodowo. Jeden z takich listów, których jest więcej. No nie dziwię się. Środowiska akademickie są w pewnym kryzysie. Z wielu względów. Ze względu na relacje, które wewnątrz panują. Też ze względu na politykę państwa zadziwiającą pod wieloma względami. W zasadzie nie mówię o tej polityce państwa obecnie, ale od 90 roku. No i jest też ten efekt, ten rezultat funkcjonowania edukacji edukacji podstawowej, która no, nie inspiruje, nie motywuje do rozwoju intelektualnego. No, ta szkoła jest głęboko autorytarna. Dzieci, tak jak już wcześniej mówiłem, są w stanie się nauczyć, żeby zaspokoić nauczyciela, ale no, nie ma takiego, no, takiej stymulacji. Stymulacji ekonomicznej, stymulacji intelektualnej. No i efekt jest taki, że na uczelnie przychodzi młodzież nierozbudzona intelektualnie, no, natomiast chcąca jak najszybciej papier, wyjść na rynek pracy i radzić sobie w życiu. Proszę powiedzieć, dobrze, to była diagnoza. Chyba może zamknijmy ją na razie. Można by jeszcze dodać kilka rzeczy istotnych, ale niechże to tak będzie, jak jest. Teraz spróbujmy zobaczyć, co możemy zrobić, mając taką sytuację. Mm-hmm. Moja pierwsza rzecz, którą bym rekomendował, to jest szkolnictwo podstawowe. Zobaczyć, co można poprawić w szkolnictwie podstawowym. Bo nauka nam mówi, że człowiek kształtuje się mniej więcej do 10 roku życia. Nabywa większość cech, z którymi później pozostaje na całe życie. Ja kiedyś proponowałem audyty analityczne, to znaczy, żeby zobaczyć, żeby każda szkoła musiała wykonać audyt tego typu, który by polegał na tym, że na analizie mechanizmów funkcjonują w danej szkole i żeby zobaczyć, które mechanizmy sprzyjają temu, że szkoła motywuje intelektualnie, że stymuluje, a które są mechanizmy, które działają wręcz przeciwnie. I żeby dawać szkołom taką diagnozę do tego, żeby poprawiały. Druga rzecz to jest Wejdę w słowo. Aha, dobrze, ale wejdę w słowo. Audyty audytami, no to jest głos ekspertów, no ale trzeba potem jakoś zainterweniować, coś zrobić. Ktoś musiałby podjąć decyzję. Czyli to jest, politycy będą musieli podjąć decyzję. Politycy, tak. Znaczy, chciałem, żeby politycy jedną rzecz zrozumieli. Nie ma lepszej szkoły niż pracujący w tej szkole nauczyciele. Dramat polskiej edukacji polega na tym, że do zawodu nauczyciela rekrutowane są osoby, które nie są właściwe w tym miejscu, w pewnej części. W pewnej części właśnie, ważny jest kwantyfikator. Ale dzisiaj chociażby zobaczmy, jaka jest sytuacja od iluś tam lat. Jest niż demograficzny, jest coraz mniej młodzieży. Akademie pedagogiczne dzisiaj przyjmują na studia wszystkich. Nie ma selekcji. Zobaczmy, jak postępują Finowie, którzy osiągają najlepsze wyniki edukacyjne w rankingach międzynarodowych. W Finlandii jest założenie, że do zawodu rekrutuje się 10% najlepszych absolwentów. To powoduje, że nadzór pedagogiczny nie jest potrzebny. To powoduje, że nie jest system testów potrzebny, bo po prostu dostają się najlepsi ludzie, którzy potrafią pracować z młodzieżą, rozbudzać intelektualnie i osiągają, tak jak wspomniałem, te dobre rezultaty. U nas do nauczycielstwa rekrutowano bardzo słabych studentów. Dzisiaj jest to na katastrofalnym poziomie i widzę, że nie jest to poczytywane jako problem do rozwiązania, po prostu uważa się, że tak jest. No, ale ja pytałem o polityków, bo tu chodzi o decyzje polityczne. No tak, z politykami jest ten sam problem, bo nie rozumieją tego, co napędza edukację, to co zapewnia jej wysoki poziom. Nie odwołują się do badań edukacyjnych. Nie inspirują debaty, deliberacji nad mechanizmami, które można byłoby uruchomić. A ponadto też nawet jesteśmy wciąż w takich bardzo rudymentarnych problemach w edukacji. Jakby chociażby to, jak przepełnione klasy, jak dzieci pozostające, uczące się niemalże na zmiany. Problemem też jest to, że te materialne kwestie jeszcze stoją na przeszkodzie. Chociażby w polskich szkołach, tych pierwszych trzech klasach w szczególności, jest bardzo mało godzin lekcyjnych. Mamy około 30% mniej, nasze dzieci mają około 30% mniej godzin lekcyjnych niż w innych krajach. W zasadzie w innych krajach dzieci są w szkole praktycznie cały dzień, od 8 do No ale ci nauczyciele do 16, do 17. Zbierają tutaj, myślę, że też może byśmy mówili też o innych rzeczach, nie tylko o nauczycielach, którzy no, też są jakby... No, tak, ale tak jak powiedziałem, nie ma lepszej szkoły niż jest nauczyciel. Tak, jeśli to nie tylko od nich zależy. To nie tylko od nich zależy, też zależy od, właśnie od struktury, która zostaje stworzona, od decyzji polityków, prawda? Znaczy, nie ma takiej pogłębionej świadomości znaczenia wagi edukacji. Oczywiście w wielu rozmowach się mówi, jak ta edukacja jest ważna, ale za tym nie idą czyny. Nawet jeśli zobaczymy na wydatki na edukację elementarną, to one są bardzo niskie w Polsce. A no właśnie, tak. Są bardzo popatrmy niskie. Też na to. Proszę zobaczyć wiele szkół wiejskich, jakie osiąga wyniki w testach szóstoklasistów. No po prostu wyniki edukacyjne między dziećmi z dużych miast i z dużej części wsi, no po prostu to jest przepaść. My hodujemy wciąż to takie społeczeństwo rozłupane na zewnątrz. Wewnątrz jedna i powoduje to, że jedna część nie będzie w stanie się zupełnie dostosować do nowoczesnego życia. Sporo głosów protestu i obrony nauczycieli, którzy się starają. Mówimy o systemie, nie mówimy o konkretnych osobach. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że taka jest intencja. No właśnie, sam jestem nauczycielem. A no właśnie. Ale teraz może bardziej ogólna, prośba o bardziej ogólną myśl i diagnozę. No bo właściwie mówimy tutaj o merytokracji, prawda? O potrzebie merytokracji. No to różnie z tym bywa w Polsce, powiedzmy. Znaczy, no ja nie proponuję rządu ekspertów. No właśnie, ale jak to powinno być? Wspomniałem, natomiast no, życzyłbym sobie państwa, które przy podejmowaniu decyzji o jakichś bardzo ważnych przedsięwzięciach zasięgało analizy, czy też organizowało, finansowało analizy, które by pokazały, no nie wiem, koszty korzyści chociażby, prawda? Najprostsza analiza ekonomiczna w państwie to jest koszty korzyści. No zobaczyć, ile wykładamy pieniądza i jaką wartość z tego wyciągamy. Pewnie nieprzypadkowe jest to, że nasze autostrady są bardzo drogie. Nie jest przypadkowo to, że metro budujemy bardzo, bardzo drogo. Nie jest przypadkowe to, że nawet jeśli budujemy drogę, to ona, nie wiem, po 3-5 latach nadaje się do remontu. Mhm. Nie jest przypadkowe to, że wiele budynków użyteczności publicznej bardzo szybko ulega ruinacji ze względu na sposób wykonania. No też pewnie nie jest przypadkowe to, że w stosunkach międzynarodowych sobie nie za bardzo potrafimy poradzić, że struktura naszego eksportu jest po prostu marna, wciąż surowce, półprodukty, bardzo mało produktów wysokiej techniki. No to jest efekt no właśnie tego no braku myślenia, braku w sensie kalkulowania. No tak, ale żyjemy w kapitalizmie. To jest taki ustrój, który ponoć promuje tych, którzy są wydajni, skuteczni i osiągają sukcesy. No tak. Mam na myśli też tutaj merytokrację pod tym względem, w tym znaczeniu tego słowa. No w Polsce no chyba nie dorobiliśmy się jednak takiego filtra, żeby ci najzdolniejsi, najbardziej zdeterminowani no tak. Robili największe kariery. Dlaczego? Więc właśnie. Możemy wyjść do punktu wyjścia, a może byśmy pokazali jednak jakąś możliwość, jakąś szansę. Co no, szansą jest po prostu analiza. Racjonalna analiza, natomiast no, co zrobić, żeby dać jej szansę? No właśnie. No takim w krajach zachodnich stosowanym mechanizmem jest ewaluacja. Znaczy działamy publicznie, wykonujemy pewne projekty, wydajemy pieniądze i później analizujemy, jakie są efekty tego. No, służy temu właśnie ewaluacja. Na Zachodzie na ewaluację wydaje się o jakieś 0,5% całego przedsięwzięcia. Właśnie po to, żeby zobaczyć efekty, po to, żeby zbudować tak zwaną wiedzę zwrotną. To znaczy, żeby zobaczyć, co zrobiliśmy właściwie, co mniej właściwie i później w kolejnym cyklu działania, żebyśmy uniknęli błędów, które zostały popełnione. I to jest ten taki główny mechanizm merytokratyczny państwa, ale też zasadniczą jest sprawą, podobnie jak z nauczycielami, kogo rekrutujemy w struktury państwa. Państwo często się chwali, ile wydaje na szkolenia, ale kluczowe jest to, kogo rekrutujemy, bo jeśli zrekrutujemy niewłaściwe osoby, możemy je szkolić do śmierci i nie uzyskamy od nich profesjonalizmu. Nie udało nam się wytworzyć dobrych zasad rekrutacyjnych, merytokratycznych, ponieważ administracja w zasadzie jest w rękach partyjnych grup, które uzyskują wpływ na instytucje i często obsadzają ludźmi bez pytania o przede wszystkim lojalnych, a nie takich, którzy są dobrymi ekspertami. Tutaj nie ma w ciągu 30 lat nie było postępu w tym zakresie niestety. Wciąż politycy mają tak olbrzymią władzę nad całym państwem i kierują się takimi względami po prostu często albo osobistymi, albo przynajmniej politycznymi korzyściami w rekrutowaniu. Natomiast na Zachodzie już w połowie XIX wieku uznano, że należy zrezygnować z takich zasad osobistych. Kluczowe są kompetencje i dzięki temu państwa były w stanie tworzyć dobre warunki do funkcjonowania gospodarki, do funkcjonowania przedsiębiorstw, po prostu potrafiły regulować właściwie sposób funkcjonowania gospodarki. Dziękuję bardzo. Diagnoza niezbyt wesoła. Nie ale wesoła. Prawda. Wesoła w tym sensie, że ja uważam, że osiągnęliśmy dobre wyniki przy dosyć niskim kapitale. Aha. Profesor Andrzej Zybała był dzisiaj z nami, autor książki Polski Umysłu na rozdrożu. Mamy kilka egzemplarzy z autografem autora, mam nadzieję. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. 7 trójek jak zwykle. Elżbieta Malinowska realizuje program, a ja jutro się z Państwem spotkam. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na media.